29 zł i walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 26 dzień października, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Są rozmowy dyrekcji LOT-u ze związkowcami. Za chwilę relacja naszej reporterki. Agnieszka Dudzińska zapowiada, że nie będzie już kandydować na rzecznika praw dziecka. Prezydent Trump chwali FBI za ujęcie podejrzanego o rozsyłanie bomb do polityków. Godzinę temu rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli zarządu LOT-u ze strajkującymi związkowcami. Odbywają się w siedzibie Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego w Polskich Liniach Lotniczych. Przed budynkiem jest Agnieszka Drążkiewicz. Dobry wieczór, Agnieszko. Powiedz, Dobry wieczór. Czy wiemy, jak przebiegają negocjacje, no i kto je prowadzi? No dosłownie kilka minut temu ze spotkania, o którym mówiłaś, że rozpoczęło się o 19:00, wyszli przedstawiciele obu stron, czyli LOT-u i strony związkowej, i poinformowali nas dziennikarze, że została ogłoszona przerwa. Ma potrwać godzinę, ale nie jest to koniec na dziś, bo obie strony mają wrócić do tych negocjacji. Być może około 23:00 będą mogli nam przekazać nam dziennikarzom więcej informacji. Na razie obie strony na moje pytanie o efekty tej pierwszej części negocjacji odpowiadały dosyć enigmatycznie. Usłyszałam tylko, że to spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze, no i że jest szansa na porozumienie się. A te rozmowy, które rozpoczęły się o 19:00 i w nich biorą udział ze strony LOT-u, jest to wiceprezes Bartosz Piechota, bo jego właśnie chciała strona związkowa. Są też eksperci z zarządu. No a ze strony związkowej jest głównym negocjatorem mecenas Piotr Wujec, a także kilka osób ze strajkujących. Jest tu m.in. Monika Żelazik i jest też Agnieszka Szelangowska. A przed tą rozmową, przed tym spotkaniem o 19:00 rzecznik LOT Adrian Kubicki mówił nam, że spółce bardzo zależy na szybkim zakończeniu protestu i w związku z tym właśnie zarząd poszedł na rękę stronie związkowej i dlatego też zaakceptowano i godzinę spotkania i także miejsce spotkania, czyli siedzibę związków zawodowych i oczywiście też osoby, które właśnie w tym spotkaniu biorą udział. I tylko jeszcze przypomnę, że jest to 9 dzień strajku i dzisiaj z powodu tego protestu nie odbyło się 19 lotów. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Nie przyjmę kolejnej propozycji kandydowania na urząd Rzecznika Praw Dziecka, zapowiada Agnieszka Dudzińska i tłumaczy. Okazało się, że to stanowisko polityczne. Kandydatura Dudzińskiej, którą zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, nie uzyskała aprobaty Izby Wyższej Parlamentu. Dudzińska została wybrana we wtorek przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, jednak zgodnie z ustawą Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Dudzińską poparł tylko jeden senator, przeciw było 67, 5 wstrzymało się od głosu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS-u nie chciał mówić o tym, co zdecydowało o negatywnej opinii senackiej większości. Mieliśmy długi klub, dyskutowaliśmy i tak opowiedzieliśmy decyzję. Nie przekonała nas pani kandydatka i taka jest decyzja Senatu. Zaskoczony był senator niezrzeszony Marek Borowski. No jestem zupełnie zaskoczony. Pani Dudzińska nie jest bohaterką mojej pieśni, ale zaprezentowała szereg dość zdroworozsądkowych poglądów. Dlatego ja wstrzymałem się od głosowania, jeśli o nią chodzi, uznając także, że następna, gdyby ona nie przeszła, to może być gorsza. Agnieszka Dudzińska miała zastąpić Marka Michalaka, któremu w sierpniu skończyła się kadencja. Donald Trump chwali FBI za niewiarygodną robotę. Kilka godzin temu na Florydzie zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o rozsyłanie paczek z ładunkami wybuchowymi do polityków i sympatyków Partii Demokratycznej. Zatrzymania dokonali agenci FBI, którzy prowadzą śledztwo w tej sprawie. Mieli oni ująć podejrzanego na terenie firmy w miejscowości Plantation na północno-zachodnich przedmieściach Miami. Jak informują amerykańskie media, mężczyzna ma około 50 lat. Wcześniej miał już problemy z prawem. Mimo że mieszka na Florydzie, miał też związki z Nowym Jorkiem. Podczas poszukiwań śledczy skupili się na Florydzie, bo to właśnie z tego stanu wysłano część przesyłek zawierających prowizoryczne ładunki wybuchowe. Agenci przeszukali wczoraj sortownię poczty w miejscowości Opa-locka. Przez tę placówkę przeszła część przesyłek adresowanych m.in. do Baracka Obamy, Hillary Clinton, Joe Bidena oraz do aktora Roberta De Niro, który jest krytykiem prezydenta Donalda Trumpa. Dotychczas przechwycono łącznie 12 kopert zawierających niewielkie bomby rurowe. Żadna z przesyłek nie eksplodowała. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To pierwszy taki chodnik w środkowo-wschodniej Europie. Przy warszawskim rondzie Daszyńskiego zbudowano ciąg pieszo-rowerowy, który pochłania i redukuje szkodliwe substancje pochodzące ze spalin samochodów. Mieszkańcy stolicy nie kryją zaskoczenia. Ciekawa technika, jeżeli faktycznie tak jest, to czemu nie? Wygląd jest bardzo ładny, tutaj granitem wykończona ścieżka rowerowa, doskonała. Ten chodnik jest wykonany ze specjalnego betonu. Anna Tryfon-Bojarska z firmy Skanska. On wykorzystuje zjawisko fotokatalizy, naturalne zjawisko, po to, żeby nie tylko

your eyes, I'll dry them all. I'm on your side, oh, when darkness comes. Of Troubled Water, Katie Melua. To jest pierwsza nowość dzisiaj na liście na 30. Druga na 29. I mam prośbę do naszych słuchaczy w Norwegii. Czy jak się czyta tytuł tego utworu? The Cranberries. Nie, nie w Norwegii. W Irlandii, przepraszam. Jak się czyta tytuł tego utworu? Iosa? Czy może inaczej? Cranberries na 29. Thank you.

się, skup się, skup. Lub to życie, lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie, lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. I jak z knajpy wyprosi nas, wykidaj. Dajmo czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecień wstali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. I dajmo czas, potem granie fair. Ciech odcinek, upominek, ławka, skwer. Ciech odcinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. Zbigniew Wodecki, Kuba Badach, Wykidajło Czas, 2 tygodnie na liście, 4 oczka do góry na 25. 24 jest Joe Bonamassa. We'll be right back. Michał mówi, że nie zdążymy do 22. Evil Mama, Joe Bonamassa na miejscu 24. To szybko lecimy dalej na 23. Król. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Opowiedz wszystko ze szczegółami, jak trzeba to zmyśla. Wyjaśnij, a zaświecę. Odpowiedz, a przestanę wiem. Uzupełnij to, co ominąłeś. Zacznij od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny, powiedz, najwyższy czas. Dzisiaj na miejscu 23, 3 oczka do góry, 4 tygodnie na liście, spróbuję strażnik. Na 22 Marianne Faithfull i Nick Cave. Good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England,